περασμένο Σάββατο αναλύσαμε τους στίχους 9 και 10. Των παροιμιών του Σολομώντος του 14ου κεφαλαίου, και μας είπε ο Κύριος, γιατί ο Σολομών μεν έγραψε, ο Κύριος όμως εκείνη τη στιγμή του υπαγόρευε. Η Αγία Γραφή, επαναλαμβάνω και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι Θεόγραφος. Πάσα Γραφή Θεόπνευστος, λέγει ο ίδιος ο Λόγος του Κυρίου. Άνθρωποι δεν μπορούσαν να γράψουν με τέτοια ακρίβεια, με τέτοια προφητικότητα, με τέτοια λεπτομέρεια, με τέτοια ακρίβεια, με τέτοια τελειότητα, και ένα βιβλίο το οποίο να ζει στους αιώνας και να είναι το μοναδικό βιβλίο που ζει στους αιώνας. Κανένα άλλο βιβλίο δεν γράφηκε και να έχει τέτοια ιστορία, τέτοια διάρκεια. Και το θαυμαστό στην Αγία Γραφή είναι ότι όσο περνούν τα χρόνια αυξάνεται και μεγαλύνεται και εξαπλώνεται, ενώ όλα τα άλλα βιβλία για κάποια στιγμή έρχεται το τέλος, φθήνουν και εξαφανίζονται. Εδώ λοιπόν η Αγία Γραφή είναι Θεόπνευστος. Έγραψαν μεν οι προφήτες, έγραψαν οι Απόστολοι, έγραψαν Άγιοι και δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά υπαγόρευε ο Κύριος. Και γι' αυτό λέμε και υπογραμμίζουμε και τα τονίζουμε πάντοτε ότι η Αγία Γραφή είναι ο ίδιος ο Χριστός. Τον Κύριό μας Ιησού Χριστό τον βλέπουμε ορατά, με τα μάτια μας δηλαδή. Πρώτον μεν κρατώντας το Ιερό Βιβλίο της Αγίας Γραφής και δεύτερον μεταλαμβάνοντας των αχράτων μυστηρίων. Εκεί είναι ο Χριστός, αυτός είναι ο Χριστός. Και γι' αυτό είναι κακομύριδες αυτοί οι οποίοι είτε το ένα παραλείπουν είτε το άλλο. Είναι κακομύριδες αυτοί οι οποίοι παραλείπουν να διαβάζουν το Λόγο του Χριστού και ασχολούνται με άλλες μελέτες και με άλλες ασχολίες. Τι έχει να προσφέρει ο κόσμος στο μυαλό μας, στην καρδιά μας, και φανταστείτε πόσα έχει να προσφέρει ο Κύριος όταν ανοίγουμε την Αγία Γραφή να διαβάσουμε. Αν όντως αγαπούσαμε τον Κύριο, δεν θα χορταίναμε την Αγία Γραφή. Αν όντως αγαπούσαμε τον Κύριο, θα γινόταν αυτό που γινότανε επί του Δαβίδ, ο οποίος Δαβίδ λέει, τόσο πολύ λέει αγάπησα τον νόμο σου Κύριε, ώστε όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Όλη την ημέρα διάβαζε την Αγία Γραφή ο Δαβίδ. Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, ούτε υπερβολικό. Όντως αυτό ήτανε. Ο Δαβίδ, ανοίξτε, πηγαίνετε στον 118 ψαλμό και εκεί μέσα σε αυτό το τεράστιο ψαλμό θα βρείτε και αυτό το στίχο. Όσοι αγάπησα τον νόμο σου Κύριε, τόσο πολύ λέει αγάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί, ώστε όλη την ημέρα τον διάβαζα. Τι να πούμε εμείς, ούτε καν ξέρουμε τι σημαίνει Λόγος Θεού, ούτε καν ξέρουμε τι σημαίνει Αγία Γραφή. απλώς ακουστά την έχουμε ή και αν την έχουμε και στα σπίτια μας, την έχουμε απλώς και μόνο για ευλογία και για ομορφιά. Η Αγία Γραφή όμως προπάντων είναι βιβλίο το οποίο οφείλουμε να το διαβάζουμε για να μαθαίνουμε τα λόγια του Θεού. Μας είπε λοιπόν προχτές ότι οι οικίες των παρανόμων, τα σπίτια των παρανόμων θέλουν καθάρισμα. Και καθάρισμα, γιατί θέλουν καθάρισμα, γιατί είναι μολυσμένα, είναι βρωμισμένα, με βρωμιά, πνευματική βρωμιά. Μέσα εκεί που μένουν παράνομοι, μέσα εκεί που μένουν ασεβείς, δεν υπάρχει τίποτα καλό. Εκεί μέσα υπάρχει η σκουριά της αμαρτίας, υπάρχει η δυσοδεία της ανομίας, η δυσοδεία της βλασφημίας, της πορνείας, της μοιχείας, της αισχρότητος, της δελειρότητος. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο άμεσα πρέπει να καθαριστούν αυτά τα σπίτια. Γιατί αν δεν καθαριστούν, έρχεται η φωτιά της Ζαχάρος, έρχεται η φωτιά του Αιγύρου που δεν θα αφήσει τίποτα. Δεν είναι λόγος δικός μου, είναι λόγος του Κυρίου. Σας είπα, μην νομίζετε ότι οι αμαρτωλοί ήταν οι Ζαχαριανοί, ούτε οι αμαρτωλοί ήταν οι Αιγιώτες. Εάν μη μετανοήσετε, που λέει ο Κύριος, πάντες ομοίως απολύστε. Εάν δεν μετανοήσουμε, όλους μας περιμένει το ίδιο τέλος. Και το είπε ο Κύριος σε αυτόν εκεί πέρα στη Ζαχάρο που προσήφιε το που σας είπα. Του το είπε την ώρα της προσευχής του. Γιατί λέει, Κύριε, επιτρέψεις αυτό το κακό, για τρία λέει που έχετε κάνει φοβερά και συνεχίζετε να κάνετε. Ποια? Οι εκτρώσεις, οι βλαστήμιες και οι πορνίες. Οι εκτρώσεις, οι βλαστήμιες και οι πορνίες. Για διαβάστε στους ψαλμούς, δηλαδή τι λέει στους ψαλμούς. Επί τους ανώμους και ασεβείς τι, πυρ και θύρα και πνεύμα καταιγίδος. Επάνω στους ασεβείς, αυτά τους περιμένουν. Φωτιά και θιάβη και καταιγίδα. Δεν θα αφήσει τίποτα. Αυτό να πείτε στους άντρες σας, αυτά να πείτε στα παιδιά σας, τα οποία δυστυχώς τα ταλέπορα δεν μάθανε, δεν τους έμαθε κανείς, δεν τους δίδασε, αυτά να τους πείτε. Ότι αυτά που περιμένουν τους ασεβείς και αμαρτωλούς είναι αυτά που σας ανέφερα. Και θέλουν καθάρισμα, με ποιο τρόπο θέλουν καθάρισμα? Όχι τόσο με αγιασμούς και με ευκέλεια. Και αυτά. Δεν το είπα περιφρονητικώς, ξέρετε πως σας ομιλώ. Όχι όμως πρώτα με αγιασμούς και ευκέλεια. Πρώτα με μετάνοια και διόρθωση. Όσους αγιασμούς και να σου διαβάσει, όχι παπάς, όχι δέσποτ, πατριάρχης, φέρε τη σύνοδο την οικουμενική, να σου διαβάσει μέσα στο σπίτι σου, να σου διαβάσει, να σου κατεβάσουν όλα τα Άγια Λείψανα από το Άγιο Δόρος. Όλα. Να μην μείνει ούτε ένα. Εάν μέσα στο σπίτι δεν υπάρχει μετάνοια και διόρθωση, θαυματουργά δεν γίνεται τίποτα. Τίποτα. Είδε τι λέει εκεί, στο Μάρκο, για πιέστε στο Μάρκο, διαβάζετε, δεν ξέρω τι σας λέω τώρα εγώ, συγχωρέστε με. Νομίζω ότι διαβάζετε, γι' αυτό σας τα λέω αυτά. Μακάρι να διαβάζετε και να ακούτε. Τι λέει εκεί στο Μάρκο, πήγαινε εκεί, στο πέμπτο κεφάλαιο, τέταρτο, δεν θυμάμαι πού ακριβώς. Τι λέει, όταν λέει ο Κύριος επήγαινε στη Ναζαρέτ, ποιος ήταν ο Κύριος? Ανώτερος και από Λείψανα, ανώτερος και από Αγίους, έτσι. Ανώτερος και από την Παναγία, ανώτερος και από τους Αγγέλους, ανώτερος από τον Παράδεισο, ανώτερος. Όταν λέει πήγαινε ο Κύριος στη Ναζαρέτ, Οι Ναζαρινοί δεν αγιάζονταν. Δεν αγιάζονταν. Γιατί δεν αγιάζονταν? Γιατί ο αγιασμός δεν έρχεται με το ζόρι. Τον αγιασμό πρέπει να τον τραβήξεις εσύ με τη ζωή σου, με τη μετάνοιά σου. Ο αγιασμός δεν έρχεται με το ζόρι. Δεν είναι κλικ ο αγιασμός. Κάνω έναν αγιασμό και λυθήκαν και πήγαν τα μάτια και κάνανε και φτιάξαν. Όχι, θα ξαναγυρίσουν τα μάτια, μην αγιασμείς. Ο αγιασμός έρχεται. Σας θυμίζω τι είπε ο Κύριος εκεί. Τι λέει η Αγία Γραφή στο Μάρκο. Τι λέει, λέει όταν πήγαινε εκεί ο Χριστός. Ω Θεέ μου, τι λέει, τι λόγια είναι αυτά. Τι λόγια είναι αυτά. Λέει, δεν μπορούσε να κάνει θαύματα ο Χριστός εκεί στην Ναζαρέτ. Δεν μπορούσε. Αυτή ακριβώς τη λέξη. Ωραία, έχουμε άλλη. Ακούστε να σας το διαβάσω. Ακούστε να σας το διαβάσω. Κάντε λίγο υπομονή, γιατί εδώ αξίζει τον κόπο να καθυστερήσουμε και λίγο. Είναι στο 6ο κεφάλι. Ακούστε παρακαλώ. Στο 6ο κεφάλαιο, στο 5ο στίχο του κατά Μάρκο. Σας διαβάζω. Λέει ότι ήρθε στην πατρίδα αυτού, λέει στον πρώτο στίχο. Και λέει παρακάτω λοιπόν. Και ούκι δύνατο. Ξέρετε ελληνικά τι σημαίνει ούκι δύνατο? Δεν μπορούσε. Και ούκι δύνατο. Εκεί ουδε μία δύναμη ποιήσε. Δεν μπορούσε να κάνει κανένα θαύμα. Τα ακούτε? Όχι μόνο λοιπόν δεν αγιάζει ο Κύριος με τους αγιασμούς και τα ευχέλαια αν δεν έχουμε μετάνοια, αλλά μάλλον εμείς τον κάνουμε τον Κύριο ανίκανο να μας κάνει θαύματα με τις αμαρτίες μας. Έτσι λέει εδώ. Αν εγώ κάνω λάθος, διορθώστε με. Γι' αυτό τα γράφω εδώ πέρα, για να μην βγείτε να πείτε άλλα, γι' αυτό τα γράφω. Εγώ δεν καμαρώνω τα κηρύγματά μου, ξέρω ποιος είμαι. Ξέρω πάρα πολύ καλά ποιος είμαι. Αλλά τα γράφω για να έχουν τουλάχιστον αποδείξεις. Τι λέει λοιπόν? Ούκι δύνατο εκεί ουδε μία δύναμη ποιήσε, η μη ολίγης αρρώστης επιτίστας χείρας ετεράπευσε. Και παρακάτω, και θαύμαζε δια την απιστίαν αυτών. Γιατί δεν μπορούσε να κάνει θαύματα ο Χριστός? Για την απιστία τους. Έστω κεφάλαιο κατά Μάρκον, 5 στίχος. Εγώ τα είχα μπερδέψει, ήταν νόμιζα 5 κεφάλαιο, 6 στίχος, αλλά το βρήκα. Το καταλάβατε? Δεν σου κάνει λοιπόν τίποτα ο αγιασμός. Δεν σου κάνει τίποτα το ευχαίρο. Καλά είναι! Αλλά αυτά έρχονται στη συνέχεια, έρχονται δεύτερα. Το πρώτο, για να αγιαστεί το σπίτι σου που καλείς τον παπά, και καλά κάνεις και καλείς τον παπά, να σου κάνει και αγιασμό και ευχαίρο, είναι πρώτα εγώ και πρώτα εσύ να αλλάξουμε, να διορθωθούμε, να μετανοήσουμε. Ιδάλλως, σας είπα, κατέβασε τον ουρανό. Τον ουρανό! Τον ουρανό τον ίδιο, τον Χριστό! Βάζω μες στο σπίτι σου, δεν κάνει τίποτα. Άμα δεν αλλάξεις, σαν τον Ιούδα. Κοντά στον Χριστό δεν ήταν ο Ιούδας. Άλλαξε. Μπόρεσε ο Θεός να τον αλλάξει. Μπόρεσε. Τι ήθελε ο Κύριος να τον αλλάξει, ήθελε. Μπόρεσε, δεν μπόρεσε. Γιατί, αφού δεν το θέλει ο ίδιος, πώς θα αλλάξει? Το ίδιο και στη Ναζαρέ, στους Ναζαρινούς. Το θαύμα θα έρθει εφόσον εγώ το θέλω. Η αλλαγή θα έρθει εφόσον εγώ το θέλω. Και ο Κύριος μετά βάζει τη δύναμή του για να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτά προπάντων μας είπε προχτές ο Κύριος στις παροιμίες το περασμένο Σάββατο, μάλλον Όταν ερμηνεύσαμε, είπαμε τον 9 και τον 10 στίχο του 14ου κεφαλαίου. Και τώρα πάμε παρακάτω, που λέει ακόμα βαρύτερα πράγματα. Και έρχονται να επαληδευτούν οι πυρκαγιές. Θυμάστε τι σας είπα πριν από χρόνια, όταν αρχίσαμε εδώ τις ομιλίες, θυμάστε τι σας είπα. Διέψευσα όλους αυτούς που έβγαιναν και λέγανε ότι οι φωτιές προχωρούν. Θυμάστε μια λέξη που έλεγαν, ότι οι φωτιές προχωρούν χωρίς περιορισμό, χωρίς να υπάρχει κάποιος να τις δαμάσει. Ανεξέλεγκτες, έτσι λένε, ανεξέλεγκτες, δεν ελέγχονται δηλαδή. Λάθος! Οι φωτιές ελέγχονται. Πηγαίνετε στον 158 ψαλμό, 148 συγγνώμη ψαλμό, και θα δεις που λέει εκεί: πυρ χάλαζα χιών, κρύσταλλος πνεύμα καταιγίδων, τα ποιούνται τον λόγο αυτό. Η φωτιά ποιεί τον Λόγο του Θεού, ό,τι της πει ο Κύριος. Επομένως η φωτιά ανεξέλεγκτη δεν είναι. Κάνει ό,τι της πει ο Κύριος. Έτσι λέει η Γραφή. Διαψέστε με. Ξέρετε περισσότερα, θέλετε να με διορθώσετε, διορθώστε. Ακούτε λοιπόν τι λέει παρακάτω. Ήκη ασεβών αφανισθήσονται. Σαφέστατα τα λόγια. Τα σπίτια των ασεβών θα εξαφανιστούν. Δεν θα μείνει λίθος επί λίθου. Ό,τι συνέβη, όσοι έχετε πάει στους Αγίους Τόπους, το είδατε με τα μάτια σας, και όσοι αξιοθείτε να πάτε θα το είδετε και πάλι με τα μάτια σας, ό,τι συνέβη στην Καπερναού. Στην Καπερναού, η Καπερναού, σας το έχω πει πάλι, η Καπερναού ήταν πολύ βρωμερή πόλης, πορνού πόλης, διεφθαρμένη πόλης. Και τότε ο Κύριος, εκεί θυμάστε που πήγε και έκανε τον παράλυτο της Καπερναού, τον έκανε καλά, θυμάστε, εκεί που τον κατέβασαν από το ταβάνι εκεί με τα σκοινιά, εκεί στην Καπερναού ήταν αυτό. Εκεί λοιπόν, τι είπε ο Κύριος, επροφήτευσε ο Κύριος για την Καπερναού και τι είπε. Και εσύ Καπερναούμ, η έως του ουρανού ισοθήσα, έως άδου καταβιβαστής. Δηλαδή εσύ λέει που καμαρώνεις, γιατί ξέρετε επειδή ήταν αμαρτωλή πόλη, επλακώνανε εκεί πέρα όλοι οι πλούσιοι, ψάχναν να βρουν γυναίκες, να καμαρτήσουν κλπ. Και είχε γενικά το εμπόριο ανθούσε, καταλαβαίνετε εκεί πέρα τι γινόταν. Αφού πήγαιναν όλοι οι πλούσιοι, τα λεφτά ήταν εκεί. Τι έγινε σήμερα, ξέρετε τι υπάρχει σήμερα εκεί? Δεν υπάρχει Καπερναούμ, τελείωσε η Καπερναούμ, έλειψε. Ξαφανίστηκε. Ρωτήστε αυτούς που έχουν πάει, εγώ πηγαίνω κατ' επανάληψη όπως το ξέρετε, ρωτήστε αυτούς που έχουν πάει, θα δείτε, δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα! Τίποτα. Ψάχνουν για τα ερείπια τίποτα. Όσο σκάβουν κάτω, βρίσκουν καμένες πέτρες. Τίποτα, ούτε ερείπια ούτε τίποτα. Έως άδου καταβιβαστής, ό,τι της είπε ο Κύριος, κατέβηκε τη ρούφηξε ο Άδης, πάει, τελείωσε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Θεόνικα λάθο. Μαύρες πέτρες. Μαύρες πέτρες. Ακούστε. Μαύρες πέτρες. Τίποτα. Έως άδου καταβιβαστής, κάτω, θα σε φάει το κόμμα. Ξαφανίστηκε. Είδες τι λέει εδώ. Για να μην λέτε ότι ετούτα τα γράψαν άνθρωποι που λένε κάτι ξεφτέρια γη σας και άντρε σας. Έτσι δεν λένε. Τον παπάδον τα λόγια. Λέει παπάδο κουβέντες. Ναι, ήξεραν οι παπάδες τότε ότι την Καπερναούμ θα την έτρωγε το χώμα. Έτσι το ήξερα. Να. Οικία ασεβών αφανιστήσονται. Τώρα. Θυμάστε εδώ πάνω. Στο Σούλι που ήταν τότε που γεννόταν οι καθολιστές, σας το ξαναείπα, θυμάστε στο Σούλι. Το έδειχνε τηλεόραση αυτό, τηλεόραση τότε με στα μάτια μας. Είχε πάρει ένα σπίτι ολόκληρο, το πήγαινε κατήφορο, το κατήφορο. Το είχε πάρει το ρέμα, ολόκληρο σπίτι, πρώτη φορά είδα στα μάτια μου το τι πράγμα. Και στον δρόμο, το διέλυσε. Το πήρε όλο κάτω. Το ποτάμι δεν έμεινε τίποτα. Αφανιστήσονται. Οικία σεβόν αφανιστήσονται. Μην τα θεωρείς λόγια ανθρώπινα αυτά. Και επίσης μην τα θεωρείς ότι ο Κύριος τα είπε για άλλους και δεν τα είπε για μας. Ορθόδοξους χριστιανούς έκαψε φέτος. Και σπίτια ορθοδόξων χριστιανών έκαψε φέτος ο Κύριος. Για να δεις ότι προπάντων ο Κύριος έχει παράπονα από εμάς τους ορθοδόξους. Και εδώ ετοιμάσου, η Πάτρα έχει πάρει θέση στην ουρά τώρα. Δεύτερη είναι, τρίτη είναι, τέταρτη είναι, δεν ξέρω. Τώρα θα δεις που θα έρθει το καρναβάλι. Τώρα θα δεις. Είπαμε για τις δροσίδες, τις πόρνες που πήγε ο άλλος ο δήμαρχος. Εδώ θα δεις τι θα γίνει τώρα. Όπως γίνεται κάθε χρόνο. Θα δεις την πορνεία, θα δεις την υγεία, θα δεις ό,τι θες. Οικία ασεβών αφανιστήσονται. Τα σπίτια των ασεβών θα εξαφανιστούν. Τα σπίτια των ασεβών θα εξαφανιστούν. Δεν θα μείνει λίθος επί λίθου. Τάδε έφυγε Κύριος, τάδε λέγει Κύριος. Αυτά τα λέει ο Κύριος. Δεν τα λέω ούτε εγώ, και εγώ τρέμω αδελφοί μου που σας τα διαβάζω. Μακάρι να μετανοήσω κι εγώ, εύχεστε να μετανοήσω, να μην ξεσπάσει σε μένα στο κεφάλι μου η οργή του Θεού. Γιατί έτσι είπε, κατηγοράτε λέει αυτούς τους 18, λέει ο Κύριος εκεί στο 13ο κεφάλαιο του Λουκά. Πήγαινε εκεί, πήγαινε εκεί, εδώ το. Στο 13ο κεφάλαιο του Λουκά, στο πρώτο πρωτοσύγχο τι λέει. Επήγε λέει εκεί πέρα κάποιοι και κατηγόραγαν. Ακούτε και τούτο. Να δείτε. Το 13ο. Να δείτε. Παρήσαν δέσποινες εν αυτό το καιρό, απαγγέλλοντες αυτό περί των Γαλιλαίων. Όνο ο Πιλάτος έμειξε το αίμα μετά των θυσιών. Είχε σκεσπάξει κάποιος ο Πιλάτος και είχε αναμίξει το αίμα τους μέσα στις θυσίες για να τους τιμωρήσει. Και ρωτάει ο Κύριος, νομίζετε λέει ότι μόνο αυτή ήταν η αμαρτωλή. Ε, εδώ το λέει, να. Ουχή λέει εγώ ημίν. Στίχος, δεν βλέπω και καλά, τρία. Ουχή λέει εγώ ημίν. Αλλά αν μη μετανοήσετε, πάντες ομοίως απολύστε. Έτσι θα πεθάνετε όλοι. Αυτό τους λέει ο Κύριος ήταν παράδειγμα για όλους σας. Και τους λέει παρακάτω πάλι, ή εκείνη η 18 εφού σε έφεσε ο πύργος εν το Σιλοάμ και απέτυναν αυτούς. Δοκείτε ότι ούτε οφειλέτε γένοντο παραπάντως τους ανθρώπους. Αυτοί φταίγανε. Μόνο αυτή είναι η αμαρτωλή. Όχι. Εάν μη μετανοείτε, πάντες ομοίως απολύστε. Παράδειγμα είναι αυτό. Εάν δεν μετανοήσετε, όλοι θα πεθάνετε με τον ίδιο τρόπο. Τάδε λέγει Κύριος. Δεν είναι του Τιμόθεου. Που έλεγε εκείνος ο Εξυπνάκιας. Πώς τον λένε εκείνος που έβγαινε στην τηλεόραση εκεί να κάνει μάθημα. Δεν είναι του Τιμόθεου τα λόγια. Είναι της Αγίας Γραφής τα λόγια. Εάν μη μετανοήσετε, πάντες ομοίως απολύστε. Οικία σεβών αφανιστήσονται. Και μαζί με τα σπίτια θα πάει και την αφεντιά μας να ξεμαγαρίσει εδώ και να ξεβρωμίσει επιτέλους η γη. Έχουμε φτάσει, ξέρετε σε τι επίπεδο, μπορεί εγώ να κάνω λάθος, εδώ είναι δικιά μου η υπόθεση. Έχουμε φτάσει στην κατάσταση, ξέρετε ποια κατάσταση, των Σοδόμων και Γομόρων ή ακόμα χειρότερα την κατάσταση που ήταν ο κόσμος στην εποχή του Νόε, που τους κατέστρεψε όλους ο Κύριος. Δεν το άδειξε. Ήταν τόση η μπόχα που ήταν επάνω στο χρόνο του Κυρίου, που ο Κύριος πλέον αποφάσισε να τον εξαφανίσει, να τον σβήσει από τη γη. Μετενόησε, λέει ο Θεός. Είναι βαριές κουβέντες αυτές. Μετενόησε ο Θεός, έφτιαξε τον άνθρωπο. Έτσι λέει εδώ. Μετενόησε ο Θεός. Σε τέτοια κατάσταση τον φέρνουμε τον Κύριο που μετανοεί. Μετανιώνει που έφτιαξε τον άνθρωπο. Γιατί δεν το φανταζόταν. Λάθος. Δικαι ανθρωποπαθείς εκφράσεις αυτές. Τι να πούμε. Τέτοιο κατάδυμα δικό μας. Οικία σεβών αφανιστήσονται. Μην απορρίσεις λοιπόν όταν ξαφνικά μάθεις ότι έπεσε το σπίτι σου. Έγινε ένας σεισμός. Δεν φταίνε ούτε οι μηχανικοί φταίνε, ούτε οι ηλεκτρολόγοι φταίνε. Άστους τους ανθρωπάκους. Άστους. Μην τους κυνηγάτε. Μην κοιτάτε να βγάλετε το άστι σας επάνω σε αυτούς ότι δίθεν δεν βάλαν καλά πετά και δεν βάλαν καλά τσιμέντα και δεν βάλαν καλά σίδερα. Αφήστε τα αυτά. Ναι, τυχαίο. Δεν υπάρχει τυχαίο. Κάτι έγινε! Θέλω να σας πω κάτι για τα σίδερα και τα μετά που είπα. Όσοι πάμε στο Άγιον Όρος, έχουμε πάει σε μια μονή που λέγεται Σιμονόπετρα. Η ιερά μονή της Σιμονόπετρας λοιπόν είναι 9 όροφοι κτίριο, 9 όροφοι. Φαντάζομαι, μεγάλη σαν πολυκατοικία, τεράστια. 9 όροφοι. Ξέρεις το μυστήριο αυτής της πολυκατοικίας, της τεράστιας, αυτού του όγκου, του όγκου. Θέλω να σου πω το μυστήριό της. Ε? Είναι χτισμένη επάνω σε ένα βράδυ. Δεν έχει ούτε ίχνος τσιμέντο και ούτε ίχνος σίδερο. Τραβάτε να το δείτε. Πόσα χρόνια πάνε από τότε που χτίστηκε. 1000 χρόνια. Έγιναν σεισμοί, έγιναν καταποτισμοί, έγιναν. Εκεί παραμένει, όχι. Δεν πέφτει. Χωρίς τσιμέντο, χωρίς σίδερα, μάχημα. Χωρίς τσιμέντο και χωρίς σίδερα. Γιατί τη βαστάει ο Κύριος. Δεν πάει να του βάλεις όσα τσιμέντα θέλεις και όσα σίδερα. Άμα θέλει ο Κύριος το πάρει, δεν υπάρχει περίπτωση. Το σίδερο και το τσιμέντο θα λιώσουν και θα γίνουν σκόρια θα γίνουν. Γιατί αυτά δυστυχώς έτσι παρολογίζουμε τον Κύριο. Νομίζουμε τα σπίτια μας θα τα προφυλάξουμε με το να βάλουμε σιδεριές, με το να βάλουμε τσιμέντα, με το να βάλουμε κλειδαριές ασφαλείας, με το να βάλουμε συναγερμούς, να βάλουμε security, να κάνουμε. Ρε ποιες security και ποιες τις ακλαμάρετε. Ποιες security. Βάλτε security, τη μεγάλη security που είναι ο Κύριος ο Ριζβάλλης και να στο φυλάξει το σπίτι. Εάν ο Κύριος οικοδομήσει είπαν, εις μάτιν οικοποίησαν οικοδομήσεις. Δεν την ακούμε την Αγία Γραφή, όχι. Τη διαβάζουμε, αλλά μετά κάνουμε τα αντίθετα. Άλλα διαβάζουμε, άλλα εφαρμόζουμε. Οικία σεβών αφανιστήσονται και συνεχίζει. Σκηνέ δε κατορθούντων στήσονται. Τα σπίτια των ασεβών θα αφανιστούν. Βλέπετε, δεν είναι τυχαίες οι λέξεις. Στη μια περίπτωση λέει για τα σπίτια των ασεβών. Στο άλλο λέει σκηνές. Ποιο είναι πιο, πιο σταθερό. Ποιο είναι πιο σταθερό. Το σπίτι ή η σκηνή. Το σπίτι. Λογικά με τη λόγη και την άνθρωπη. Έτσι δεν είναι. Η σκηνή τι είναι. Πανιά είναι. Τις ξέρουμε τις σκηνές. Και έρχεται ο άνεμος, ένας μικρός αεράκος να βγεις, μα τι διέλυσε. Άμα όμως εκείνη η σκηνή, σε εκείνη τη σκηνή μέσα μένει ο ευσεβής, αυτός είναι ο κατορθών, αυτός δηλαδή που κατορθώνει στην ευσέβεια, στο σεβασμό, στον νόμο του Κυρίου. Εκεί που μένει ο ευσεβής, εκεί φυλάνε άγγελοι. Το σπίτι του το έχουν αναλάβει οι άγγελοι. Δεν παθαίνει τίποτα. Τη σκηνή του ας είναι κορδόνια ας είναι. Θα φυσάει ο αέρας και δεν πρόκειται να πάθουν τίποτα. Όπως την Αγία Θεοδόρα που είναι τα δέντρα πάνω. Όπως και εκεί, όπως και τόσα θαύματα, όπως τους τρεις παιδες μες στην Κάμινο που έφυγε η κάμενος 7 πλάσια, λέει, πήγε 49 πήγες επάνω. Ξέρεις πως είναι 49 πήγες, ξέρεις που έφτανε η φωτιά, ξέρεις που έφτανε η φωτιά. 49 πήγες σημαίνει, για βάλε δια 3 πόσο φτάνει, πόσο φτάνει, τα 18 μέτρα πόσο φτάνει. Για φαντάσου, 18 μέτρα να φτάνει η φωτιά ψηλά, εκεί έφτανε η φλόγα της, 18 μέτρα ψηλά. Τρεις πύχες είναι ένα μέτρο. 18-17 μέτρα ψηλά. Για φαντάσου. Και εκεί μέσα δροσίζοντο, λέει, αεράκι τους ερχόταν. Οι τρεις πέτρες. Αεράκι. Δεν πεις άμα θέλει ο Κύριος. Βάλε ό,τι θέλει, βάλε. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο. Στο ένα λέει οικίε, στο άλλο λέει σκηνές. Δεν πανάνε φρούρια να είναι, φρούρια, παλάτια να είναι. Άμα είναι παλάτι ασεβούς και ήλθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και δεν έμεινε στην οικία εκείνη τίποτα, τα σάρωσε όλα. Ενώ ο άλλος, ο φτωχός αλλά ευσεβής, γι' αυτό τον έχει με σκηνή, βλέπεις, να έχει σκηνή, γιατί είναι φτωχούλης. Καλύβα είναι, καλυβάκι είναι. Και όμως εκείνη η καλύβα δεν θα πάθει τίποτα. Εκείνο το προστατεύει, τι με κοιτάτε έτσι, είναι αλήθειες αυτά που σας λέω, μωρέ. Είναι αλήθειες, μωρέ. Είναι αλήθειες, δεν το πιστεύετε. Ξέρω. Δυστυχώς. Δυστυχώς και κατά τα άλλα είμαστε χριστιανοί, και αύριο θα πάμε να κοινωνήσουμε. Σκηνέ δε κατορθούντων στήσονται. Δεν πέφτει εκείνη η σκηνή. Δεν πέφτει. Γιατί εκεί τε θεμελίωτο επί την πέτρα, είδατε που λέει εκεί ο Κύριος, στην Καινή Διαθήκη. Το σπίτι του ασεβούς, λέει, που είναι θεμελιωμένο επάνω στην πέτρα, ποια είναι η πέτρα, ο Χριστός. Εκεί θα έρθουν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και έπεσαν επί τη οικία εκείνη, αλλά τε θεμελίωτο επί την πέτρα. Δεν έπεσε. Κι ούτε θα πέσουν τέτοια σπίτια ευλογημένα, αγιασμένα από αυτούς που μένουν μέσα. Προσέξτε τώρα, παρακάτω. Έθιν οδός ή δοκή παραανθρώπης ορθή είναι. Τα δε τελευταία αυτής έρχεται εισπιθμένα άλλου. Ξέρεις τι λέει εδώ. Λες και μιλάει σήμερα, σήμερα. Αυτό είναι βιβλίο, προφητικό είναι. Παρότι η Αγία μας Γραφή, παρότι οι πατέρες το έχουν κατατάξει στα διδακτικά βιβλία της Αγίας Γραφής, της Παροιμίας, της Ογκλωμόντος, εδώ βλέπετε ότι προφητεύει κιόλας. Λες και μιλάει σήμερα, σήμερα, σήμερα. Ακούτε, το ξαναδιαβάζω. Έστιν οδός, υπάρχει δηλαδή ένας δρόμος, λέει, που βαδίζουν οι άνθρωποι, υπάρχει ένας δρόμος, ή δοκή παραανθρώπης ορθή είναι, που νομίζουν, λέει, οι άνθρωποι ότι είναι σωστός αυτός ο δρόμος. Αυτόν πρέπει να ακολουθούν. Τα δε τελευταία αυτής έρχεται εισπιθμένα άδου. Αλλά δυστυχώς, λέει, αυτός ο δρόμος καταλήγει μέσα στην κόλαση. Έτσι λέει. Εισπιθμένα άδου, μπράβο, στον πάτο της κόλασης. Ποια είναι αυτή η οδός, ποιος είναι αυτός ο δρόμος, που φαίνεται στους ανθρώπους ότι είναι ο καλός, γιατί εσένα σε βρίζουν οι άνθρωποι, δεν σε βρίζουν, που έρχεσαι εδώ στο κατοικητικό, δεν σε βρίζουν, να σου λένε, μωρί μου, τι που πας εκεί πέρα. Αυτός είναι βλαμμένος, δεν τον ακούς, τον παίρνουν τα κανάλια και τον βρίζουν, δεν ακούς. Εσύ λες, εγώ θα πάω εκεί. Συνεπώς αυτός ο δρόμος που καταλήγει στον πυθμένο του άλλου δεν είναι αυτός. Είναι εκείνος που θέλουν οι άνθρωποι, που τον βλέπουν οι άνθρωποι, λέει σαν σωστό. Ποιος είναι αυτός ο δρόμος που λένε οι άνθρωποι σαν σωστό και σου λένε έλα, έλα σε σίγουρο. Τι θα πας εκκλησία αύριο, μόλις είσαι καλά. Πάμε να πάμε, να πάμε όσο να πάμε. Έτσι μου λέγε μια κοπέλα η καημένη, η οποία με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, μου λέει παππούλιο, ξέρει, Κυριακή, Σαββάτο βράδυ, Σαββάτο βράδυ, να πάω όξο. Τι να πάω όξο, εγώ την άλλη μέρα θα κοινωνήσω, να πάω στην εκκλησία, πάω όξο, το Σάββατο το βράδυ, να κάνω τι να πάω. Άντε λέει να γλεντήσεις, λέει, της λένε. Άντε μωρή λέει να πεις. Εγώ λέει θα πάω το πρωί να κοινωνήσω, θα πάω το πρωί στην εκκλησία. Είδες ποιο δρόμο θεωρούν ο κοσμικοί άνθρωποι ότι είναι ο σωστός. Και δυστυχώς πολλές φορές μας βάζουν και εμάς σε αυτό το δρόμο, ε. Μας βάζουν και εμάς σε αυτό το δρόμο. Άντε το παράκανες. Πάμε όσο να πάμε. Και ακολουθείς το δρόμο. Ποιος είναι αυτός ο δρόμος? Είναι ο δρόμος της αμαρτίας. Είναι ο δρόμος της ατουλασίας, είναι ο δρόμος της πορνείας, είναι ο δρόμος της μοιχείας, είναι ο δρόμος της κλεψιάς, είναι ο δρόμος της απατεωνιάς. Είναι ο δρόμος αυτός που ικανοποιεί τον κόσμο σήμερα. Πείτε μου εσείς. Πείτε μου εσείς. Πού ικανοποιεί τον κόσμο σε, πού βλέπετε τους πόδους άνθρωπους? Για να πάτε αύριο το πρωί στην εκκλησία, πηγαίνετε και μετρήστε μέσα στην εκκλησία. Πηγαίνετε. Μετρήστε πώς είναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50, 60, 70, 80, 100, 100. Για πήγαινε απόψε σε ένα κέντρο. Πήγαινε, σε παρακαλώ. Βρέχει, δεν βρέχει, χιόνι να ρίχνει, χαλάζι να ρίχνει, πέτρες, ξύλα, καδρόνια να ρίχνει. Εκεί θα ήταν. Εκεί θα ήταν. Δεν πάει από μένα. Δεν αλλάζω στέκη. Εκεί είναι. Πολλές φορές που ξεκινάω πρωί να πάω στις εκκλησίες μου, περνάω. Βλέπω δίπλα στην εκκλησία, μα δίπλα στην εκκλησία, δίπλα στην εκκλησία, καφενείο, ανοιχτό. Άνθρωποι μέσα στο καφενείο, άνθρωποι καθόνται, σαμώνες εκεί, πίνουν τσιγάρα, καθνίζουν, παίζουν. Το πρωί 6 ώρα, 6,5 ώρα, 7 ώρα, βαράει καμπάνα δίπλα. Όχι, καμπάνα. Δεν είναι ότι κουράζονται να σηκωθούν. Έχουν σηκωθεί. Τους ξυπνάει ο διαολάκος νωρίς και τους στέλνει αυτό στο στέκι του εκεί. Άλλο είναι. Εδιάλεξαν τον δρόμο τους. Τα ακούς? Εδιάλεξαν τον δρόμο τους. Είναι αυτός ο δρόμος που νομίζουν ότι είναι ο σωστός. Αλλά αυτός ο δρόμος καταλήγει στην κόλαση. Στον πάτο, πολύ σωστά το υπογράμμισε ο αδερφός Σωτήρης. Καταλήγει στον πάτο της κόλασης. Γι' αυτό αδελφοί μου αγαπητοί, βαδίστε με ακρίβεια και με συνέπεια τον δρόμο του Κυρίου. Αυτός είναι ο σωστός ο δρόμος. Αυτός είναι ο δρόμος που μας απάγει στην ζωή. Έτσι είπε ο Κύριος. Στενή η πύλη, δύσκολος. Επειδή είναι δύσκολος, δεν τον ακολουθεί ο κόσμος. Ο κόσμος διαλέγει τα εύκολα. Ο κόσμος διαλέγει την άνεση, την αμαρτία, την πολυτέλεια, τη χλυδή. Ενώ ο δρόμος αυτός που μας υποδεικνύει ο Κύριος είναι ο ασκητικός δρόμος. Ο δρόμος, ο ανηφορικός, ο δρόμος όμως εκείνος που δεν πάει κάτω στην κόλαση, αλλά πάει πάνω στο παράδεισο. Στην οδός υπάρχει δρόμος. Είδω κύπαρα ανθρώπης, ορθή είναι. Την οποία νομίζουν οι άνθρωποι ότι είναι ο σωστός ο δρόμος. Πρόσεξε. Μη σε παρασύρουν οι άνθρωποι. Θα σας πω κάτι. Προχτές ακριβώς. Ή αντιπροθέσεις, δεν θυμάμαι, πριν από 2 μέρες, 3 μέρες. Με πήρε μία πνευματική μου θυγατέρα, η οποία βρέθηκε εδώ στην Πάτρα και η αδερφή της είναι σε κακό της χάλι. Σε κακό της χάλι, πεθαίνει. Από ώρα σε ώρα. Δεν είχε πάει ποτέ στην εκκλησία. Δεν είχε ομολογηθεί ποτέ η αδελφή της. Και της είπα, πες της, λέω, μίλησε της. Τώρα που είναι σε αυτή την κατάσταση, πες της κάτι. Ξομολογεί. Πήγε, της είπε. Όχι! Όχι! Όχι! Όχι! Ούτε ξομολόγησε, ούτε θήκε. Βρε τώρα! Δεν ξέρεις. Τώρα! Όχι! Όχι! Της λέω, για πήγαινε, λέω, που πέρασε στην γειτονική ενορία. Πάρε τον παπά. Είναι γνωστός ο παπάς. Πήγαινε, πάρε τον παπά. Πηγαίνετε μαζί! Πηγαίνετε μαζί. Μπας και δει τον ιερέα και αλλάξει άποψη. Μπαίνει ο παπάς μέσα στο θάλαμο. Ω Θεέ, πού καταντήσαμε, αδερφή μου, πού καταντήσαμε. Βλέπει τον ιερέα, ξέρετε τι του είπε. Παπά λέει, γιατί ήρθες εδώ. Γιατί ήρθες εδώ. Σε κάλεσε εγώ να αφήσει. Λέει, κυρά μου, λέει, πολύ γλυκής ο ιερέας. Παιδί μου, τι λέει, ήρθα. Είσαι σε κακό κάλλι. Λείψανο βλέπω μπροστά μου και όχι άνθρωπο. Δεν θες, δεν σε ενοχλεί τίποτα, δεν θες. Όχι, φύγε. Φύγε. Τον έφυγε. Τι να της κάνω, μου είπα. Με πήρε τηλέφωνο ο ιερέας, τι να της κάνω. Έστειν οδός, είδε ο εκεί παρά ανθρώπινη σορτή είναι. Πήρε τον δρόμο της. Μακάρι ο Θεός να τη φωτίσει, να καταλάβει. Πότε να καταλάβει, ο ξέρει ο Κύριος, μακάρι να τη φωτίσει. Τι να υπούμε, μακάρι να μην κολλαστεί η ταλαιπωρία. Έστειν οδός, είδε ο εκεί παρά ανθρώπινης ορθή είναι. Προσέξτε αδελφοί μου, μη πλανάστε. Είδε τι λέει ο Πέτρος Παύλος, μη πλανάστε. Φθύρου συνήθι Χριστά, ομιλίε κακέ. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτά, τα Χριστά ήθη, τις καλές βάσεις που έχεις, πρόσεξε μη τις χαλάσουν οι κακές παρέες, οι κακές συνομιλίες που έχεις. Με ποια κάνεις παρέα, ποια είναι η φιλενάδα σου, ποιος είναι ο φίλος σου, ποια είναι αυτή που παίρνω βγαίνει στο σπίτι σου με το τσιγαράκι, με το παντελόνι, η βαμμένη, στολισμένη με τα σκουλαρίκια, ποια είναι αυτή που έρχεται να σε επηρεάσει, ποια είναι αυτή που έρχεται να σου σπείρει σατανικές ιδέες στο μυαλό σου, να σε ξεσηκώσει. Ποιος είναι αυτός ο παπάς, ο αρχιεπίσκοπος, που σου είπε να βάζεις παντελόνια και να πας στην εκκλησία. Έτσι μου είπε μία. Όταν της έκανα παρατήρηση, η γρία γυναίκα είδα μία σαν τον Τιδότοπα που κάθεται. Μπήκε μέσα με το παντελόνι. Της έπεφτε το βρακί της. Δεν μπορούσε να σταθεί επάνω της. Και της λέω, λέω, δεν τρέπεσαι, δεν τρέπεσαι. Γιατί λέει, ο αρχιεπίσκοπος δεν μας είπε. Ο αρχιεπίσκοπος είπε. Όχι αρχιεπίσκοπος. Και άγγελος εξ ουρανού, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Και άγγελος εξ ουρανού. Να σου πει αλλιώτικα από αυτά που σου λέω εγώ. Αναθεματισμένος και καταραμένος να είσαι. Ανάθεμα έστω. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Είδω εκεί παρά ανθρώπι σορτή είναι. Ετούτο θέλω να το πάρω. Να το πάρω πάνω, να το τρίξω στα μούτρα των δεσποτάτων και των βοβάτων. Αυτό εδώ. Γιατί πρώτοι αυτοί μπήκανε σε αυτό το δρόμο δυστυχώς. Όχι όλοι, έτσι. Τούτο θέλω πάνω, πάνω να το τρίξω στη μούρη τους. Έστειν οδός, είδω εκεί παρά ανθρώπι σορτή είναι. Ποιος είναι αυτός ο δρόμος, παπά, δεσπότη, αρχιεπίσκοπε, πατριάρχη. Ποιος είναι αυτός ο δρόμος τον οποίο μας υποδεικνύεις να βαδίσουμε. Ο δρόμος της πλάνης, ο δρόμος της αίρεσης, ο δρόμος της κακοδοξίας, ο δρόμος της ανηθικότητας. Σας το είπα, σας το είπα, σας το είπα. Δεν κλαίτε, δεν κλαίτε. Εγώ κλαίω. Δεν κλαίτε. Σύνοδος, παρακαλώ, σύνοδος, σύνοδος. Σύνοδος. Όλα θα τα μαθαίνετε τώρα. Λέω, δεν υπάρχει μυστικό. Θέλω να είστε ενήμεροι για όλα, για όλα, για όλα, για όλα. Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, παρακαλώ. Ξέρετε τι απόφαση πήρε. Ξέρετε τι απόφαση. Ότι η ομοφιλοφιλία λέει, ομοφιλοφιλία, ο κινετισμός, η ομοφιλοφιλία, το αμάρτημα των Σοδόμων και Γομόρων. Και η ομοφιλοφιλία λέει, δεν μας ενδιαφέρει, λέει, είναι προσωπικό δεδομένο, μας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Απόφαση συνόδου! Μπήκε στον δρόμο, πάει, την κατηφορία. Όχι η Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού δεν πάει πουθενά. Αυτοί οι ταλέποροι εδίκαν στον δρόμο της κόλασης. Και μακάρι να ευρεθεί κάποιος άγγελος, όποιος να είναι, να τους πιάσει, να τους πιάσει από τα αυτοί, να τους κόψει δυο χαστούκια, μπας και ξυπνήσουν τα μυαλά τους, μπας και αλλάξουν. Μπας και αλλάξουν. Έχουμε κατακολαστεί μετά αυτούς. Να γιατί είπα ότι εύχομαι να πεθάνει ο Αρχιεπίσκοπος. Μου παραξήγησαν και βγήκε ο άλλος επάνω και μου κάνει τον κόκορα εκεί πέρα. Εύχομαι να πεθάνει, ναι, τουλάχιστον να πεθάνει εν μετανία. Να τον πάρει ο Κύριος, αυτό εύχομαι. Αυτό λέω καθημερινώς με τον πατέρα μου εκεί που συζητάμε. Μα κάτι. Να φύγει, να πάει κάποιος, ρε παιδιά, να πάει κάποιος ένας παπάς. Μωρέ, δεν βρέθηκε κανένας. Μην πω καμιά κουβέντα. Δεν βρέθηκε εκεί να πάει να τον πιάσει, να τον πάει κάτι με το ζόρι να ξεμολογηθεί. Μπας και μετανοήσει, μπας και αλλάξει, μπας και διορθωθεί. Έστω στο τέλος του. Έστω στο τέλος του. Εσυνοδός ή δοκή παρανθρώπης ορθή είναι. Μη ρωτάς τους ανθρώπους να σου πούν ποιος είναι ο σωστός δρόμος. Ποιον ρωτάς, τον δημοσιογράφο, απειλείς τον παπά, έτσι μου είπε κάποτε κάποιος. Παπά κάτσε χρόνια μου λέει, θα σου φέρω τον Τριανταφυλόπλο. Δεν πάει να φέρει τον Τριανταφυλόπλο, άρα παράτα με από εδώ ρε πλαμένε. Αι πήγαινε από εδώ. Ήρθε να με απειλείς με τον Τριανταφυλόπλο, αι πήγαινε από εδώ. Θα σου φέρω τον Τριανταφυλόπλο. Τον Τριανταφυλόπλο θα ρωτήσεις, αυτός είναι το κριτήριό σου, ε. Πού δεν το ξέρω τον άνθρωπο, μακάρι να είναι άγιος. Δεν το ξέρω εγώ. Αυτή είναι τα κριτήρια σας, αυτά είναι τα ζύγια με τα οποία ζυγίζεστε. Η γειτόνισσα, η κοσοβόλα, η τσιγαρού. Αυτή θα σου πει αν πηγαίνει σωστά στον δρόμο σου. Αυτή θα σου πει αν πρέπει να κόψει ή δεν πρέπει να κόψει τα μαλλιά σου. Αυτή θα σου πει αν πρέπει να βαφτίσει ή δεν πρέπει να βαφτίσει. Αυτή θα σου πει αν πρέπει να φορέσει παντελόνι ή δεν πρέπει να φορέσει παντελόνι. Δεν έχεις κρίση Χριστού μέσα σου. Δεν έχεις κρίση Χριστού. Δεν υπάρχει εσένα ζυγαριά Χριστού μέσα σου. Δεν υπάρχει εκεί. Τι διάλεξες για να σου κάνει το δάσκαλο. Αυτά τα αχρία υποκείμενα, αυτές τις αχρίες, αυτές τις ελεηνές που βγαίνουν στην τηλεόραση και κάνουν το δάσκαλο, τι ξέρουν αυτές. Εσυνοδός υπάρχει δρόμος που νομίζουν οι άνθρωποι ότι είναι ο σωστός. Τι θα σου πει αυτή, πάει στην Εκκλησία. Πάει στην Εκκλησία. Το παράκαμψε. Πάει στην Εκκλησία. Βρες σε ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σωστά. Να έχουν πνεύμα Θεού. Να έχουν άγιο πνεύμα μέσα στην καρδιά τους. Βρες σε ανθρώπους τέτοιους και να παρακαλείς τον Κύριο να μην εξαλειφθούν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί εκεί πάμε σήμερα. Εξαλείφονται οι άνθρωποι της αρετής, οι άγιοι άνθρωποι φεύγουν πλέον από το προσκήνιο. Εξαιτίας των αμαρτιών μας, εξαιτίας της αθλειότητός μας, εξαιτίας της αμετανοησίας μας, εξαιτίας της αδιορθωσίας μας. Ο Κύριος πλέον κουράστηκε μαζί μας, να με συγχωρέσει που λέω τέτοια φράση. Θα τους πάρει αυτούς τους Αγίους και θα αφήσει να μας κατευθύνουν τι. Νεανίσκη και επέκτε, που λέει εκεί πέρα στον Ισαΐα τον προφήτη. Νεανίσκη και επέκτε, αυτοί θα μας κυβερνάνε. Θα έρχονται εκείνα τα ταξιρισμένα και τα κουρεμένα παπαδάκια, οι μαϊμούδες αυτές, που έχουν κάτι μούρε, σαν μαϊμούδες, αυτές θα έρθουν και θα σου πούνε ποια είναι η αλήθεια. Θα έρχεται με το τσιγάρο, σου κάνει το δάσκαλο, σου πει το τσιγάρο. Τσιγάρο. Νέα θεολογία αυτή. Νέα θεολογία, σαν εκείνη τη θεολογία που λέγει εκείνος ο Τζιτζιφιώκος εκεί που βγήκε εκεί στην τηλεόραση να μου κάνει μάθημα για τις αιρέσεις. Τέτοια θεολογία, μοντέρνα θεολογία είναι αυτή. Αυτή η θεολογία θέλω να περάσω σήμερα. Να ξέρεις να καπνίζεις, να είσαι και τη φιλενάδα σου, να πατάς και πού και πού τη γυναίκα σου, να πατάς και εσύ τη γυναίκα καμιά φορά τον άντρα, τι χάρη ο κόσμος. Δεν είναι παραξηγή ο Χριστός αυτά. Αυτά μας έλεγε το τόσο ο Ελληνός απέναντι εδώ τη ζάχη του, τη ζάχη του, πώς το λένε. Αυτά έλεγε, δεν πειράζει, τι χάρη ο κόσμος. Για αυτά θα τσακωνόμαστε. Αλλά δεν ήταν αυτή. Φταίνε η αμετανοησία μας, η αδιορθωσία μας, η παλιανθρωπιά μας και αφού πλέον δεν είμαστε άξιοι να έχουμε Χρυσοστόμους και Βασιλείους και Αθανασίους, θα έχουμε τέτοιους να μας κυβερνάνε και τέτοιους να επιμένουν την Εκκλησία του Χριστού. Που αυτοί δεν είναι πλέον επιμένες, αλλά αυτοί είναι αλήθειες. Εμπήκανε για να καταστρέψουν το πίμνιο της Εκκλησίας και όχι να το διαφυλάξουν. Έστειν οδός, είδοχοι παρά ανθρώπης, ορθή είναι. Άκου παρακάτω, τα δε τελευταία αυτής έρχεται εις πυθμένα άδω. Πόσο θα χαρείς εδώ, θα χαρείς με την αμαρτία σου, πόσο. 5 χρόνια, 10 χρόνια, 15 χρόνια, 20 χρόνια, 30, 50, άκου 50. Μετά αναρωτήθηκες. Αναρωτήθηκες. Κάποτε πήγε στον γέροντά μας που γνωρίσαμε στην Αθήνα τον πατέρα Επιφάνιο, αιωνία του μνήμη, άγιος άνθρωπος, επήγε κάποιος νεαρός και του παρήθανε τον άθεο. Και του λέει δεν πιστεύω τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Και ο γέροντας του είπε μία κουβέντα. Εσύ λες ότι δεν υπάρχει. Και εγώ του λέει ο γέροντας και εγώ θέλω να συμφωνήσω μαζί σου παιδάκι. Αλλά αν υπάρχει. Για σκέψου το. Χαράμισες τόσα χρόνια στη ζωή σου. Αν υπάρχει. Μα δεν υπάρχει. Ωραία. 1000%. 1000 στυλί. Όχι. Βάλε και ένα. Μία πιθανότητα. Ένα της στυλής να υπάρχει. Κι αν υπάρχει. Εγώ του λέει ο γέροντας και αναγωνίστηκα όλη τη ζωή μου και να μην υπάρχει ας πιάσουμε αυτό το ένα της χιλής που λες εσύ και να μην υπάρχει δεν έχασα τίποτα. Δεν έχασα τίποτα. Αν όμως υπάρχει εγώ κέρδισα. Εσύ του λέει έζησες όλα τα χρόνια της ζωής σου στην αμαρτία. Αν υπάρχει, ένα της χιλής. Αν υπάρχει, χαράμισες όλα τα χρόνια της ζωής σου. Έχασες. Αν δεν υπάρχει, και εσύ δεν κέρδισες τίποτα. Άρα, ούτως ή άλλως, εγώ είμαι κερδισμένος. Σκέψου, αν υπάρχει. Βάλε αυτή την υπόθεση στο μυαλό σου. Αυτό το αν. Για σένα που δεν πιστεύεις, δεν λέω για εσάς, για αυτούς που δεν πιστεύουν. Πιστεύω ότι εσείς είσαστε πιστοί άνθρωποι και έχετε τη βεβαιότητα ότι υπάρχετε, είναι μικρότερη από τη βεβαιότητα ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Γιατί έτσι πρέπει να είναι ορθόδοξος χριστιανός. Η βεβαιότητα ότι υπάρχω, που αυτό τουλάχιστον κανείς δεν μπορεί να μου το διαψεύσει, όσοι και να μαζευτούν γύρω μου, τη στιγμή που ανασταίνω, τη στιγμή που καταλαβαίνω, τη στιγμή που εννοώ τον εαυτό μου, όσοι και να μου το διαψεύδουν, δεν πρόκειται να με πείσουν. Αν γι' αυτό είμαι απολύτως βέβαιος, τότε η βεβαιότητα για την άλλη ζωή, για τη βασιλεία των ουρανών, πρέπει να είναι 1000 φορές μεγαλύτερη από τη βεβαιότητα αυτή που έχω αν υπάρχει. Τα τελευταία αυτής, άκου τι λέει, έρχονται εις πυθμένα άλλου. Τα ακούς. Είδες, εκεί θα το παράμε το κεφαλάκι μας. Και θα λες, για μια βλακεία μου, για μια ηλικιότητά μου, για μια πρόσκαιρη απόλαυση, τι να πω, τίποτα. Έχασα την ψυχή μου. Επούλησα την ψυχή μου γιατί. Γιατί ήθελα να τρώω Τετάρτη και Παρασκευή, μα είναι βλακεία αυτό. Να χάσω την ψυχή μου. Γιατί θέλω να πηγαίνω να διασκεδάσω να χάσω την ψυχή μου. Γιατί θέλω να προσομοιάζουμε τον κόσμο, να κουρεύουμε και να πάθουμε και να στολίζουμε, να χάσει την ψυχή μου. Μωρέ, δεν είναι άδικο αυτό. Δεν είναι άδικο. Ο άλλος για να του πει ο κόσμος ένα μπράβο να του πει, κάθεται άφλιτος όλη του τη ζωή και γίνεται κατάμαυρος από τη μούχλα και από τη λέρα. Για να περάσει ο άλλος δίπλα να του πει ένα μπράβο. Και εσύ είναι τόσο σπουδαίο να βαστίσεις άμυνα στην επίθεση αυτή που σου κάνει ο κόσμος, προκειμένου να βαστίσεις θέση στη βασική των άλλων, είναι τόσο σπουδαίο. Έχουν οδός ειδοκοί παραανθρώποι, σωστοί είναι. Μη σε πείθουν οι άνθρωποι. Άφησε να σε πείθει ο Κύριος, αυτός που πράγματι σε αγαπάει, αυτός που σε έφτιαξε, αυτός που σε πονάει, αυτός που έχει το αίμα του για σένα και για μένα. Άφησε να σου μιλήσει αυτός, αυτός ξέρει. Οι άνθρωποι είναι σατανοκινούμενοι. Και όπως ο Σατανάς τότε στον Παράδεισο, αδίστακτος και βρωμιάρης, επήγε και εξαπάτησε τον Αδάμ και την Εύα, έτσι προσπαθεί να μας εξαπατήσει και εμάς. Με τους καρπούς, ποιοι είναι καρποί, με τους καρπούς ποιοι είναι καρποί, οι αμαρτίες αυτού του κόσμου. Κοίτα τι ωραίο που είναι, έτσι δεν σου λέει, κοίτα τι ωραίο που είναι, κοίτα πόσο όμορφη είναι η άκρη, βλέπεις το σώμα τι είναι, βάλτε και εκείνη, εσύ τι θα κάνεις, είδες τι ωραία, ναι. Πήγαινε λοιπόν να τις μοιάσεις, να δεις μετά την πικρία, γιατί αυτό εγεύτηκε ο Αδάμ και η Εύα. Έβαλαν ναι, αλλά μετά επικράτησαν. Επικράτησαν και κλαίγαν μια ζωή μέχρι που ήρθε ο Κύριος για να τους αναστήσει από τον άλλο. Ας μην πάθουμε τα ίδια, γιατί τώρα πλέον όταν θα έρθει ο Κύριος δεν θα έρθει ως ελεήμων και εκτήρμα και πολυέλεος, αλλά θα έρθει ως δίκαιος κριτής και εγώ έχει ελιμονόμως αδελφοί μου. Έρχομαι εκείνη η μέρα να μας έβρει δικαιωμένους στα δεξιά του Κυρίου και κανείς να μην βρεθεί στα αριστερά του, αν και φοβούμε ότι θα διαψευστώ σε αυτό, αλλά τουλάχιστον αυτό έχουμε στον Κύριο. Κανείς να μην βρεθεί στη φοβερή εκείνη θέση, την εξευγονίμων του Χριστού, που θα είναι θέσης φοβερά και απερίγραφτος. Δεν μπορεί να την πιάσει στόμα ανθρώπου και να την περιγράψει. Η οδύνη εκείνη της ημέρας για αυτούς τους ανθρώπους που θα είναι στα αριστερά του Κυρίου θα είναι απερίγραφη. Η χάρη του, η ευλογία του και η αγάπη του να είναι μαζί μας. Αμήν. Εφραίνες το